ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตตลอดจนทางแห่งความดีนะคะโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระค่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันและออกอากาศพร้อมกันนะคะทุกๆ เวลา 5:00 นถึง 6:00 น2สถานีพร้อมกันที่กองพลที่1รักษาพระองค์นะคะ FM 98.0 MHz แล้วก็อสมทค่ะ FM 97.5 MHz ค่ะดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการนะคะตอนนี้อาจารย์วสินก็อยู่ในสายพร้อมกันกับเราแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ ครับครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ เช้าวันนี้สังเกตเห็นความหลากของน้ำมากมายทีเดียวนะคะอาจารย์คะ น้ำเนี่ยฮะ ค่ะ น้ำท่วมใช่ไหมค่อนข้างเยอะใช่ไหมคร ับ ค่อนข้างจะเยอะค่ะเมื่อวานนี้น้องเองก็ได้มีโอกาสขับรถผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ คร ับ ก็มองลงไปคนที่บ้านอยู่ริมน้ำนี่ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะคะช่วงนี ้แต่กรุงเทพน้ำจะท่วมหรือเปล่าครับ คงจะมีส่วนบ้างนะคะบางพื้นที่เห็นบอกว่าแถบพระโขนงนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะค่ะแถวบ้านอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ น้องบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้พรุ่งนี้ไม่ท่วมก็คงไม่ท่วม อ๋อเหรอคะ ครับ ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังอยู่กันสารทิศใดนะคะแล้วก็มีปัญหากันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ต่างจังหวัดนั้นก็ตามที่ดูข่าวก็มีปัญหากันมากอยู่นะคะอันนี้เป็นสาเหตุจากส่วนหนึ่งที่เราใช้กิเลสของเราไปรังแกธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย ์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับ ค่ะอันนี้ ได้ยินไม่ชัด ค่ะอาจารย์ได้ยินดีขึ้นไหมคะตอนนี้ยกเสียงขึ้นมาค่ะน้องได้กล่าวถึงว่าภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสืบเนื่องมาจากกิเลสของมนุษย์ไปรังแกเขาก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ คือโดยธรรมดาภัยธรรมชาติมันก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับมีอยู่บ้างแล้วทีนี้ถ้าเผื่อมนุษย์ไปเพิ่มขึ้นอีกคือว่าไปเสริมให้ภัยธรรมชาติมีมากขึ้นโดยไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ธรรมชาติมันเสียสมดุล นะครับครับก็จะมากขึ้นจะมีภัยมากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะครับตอนที่น้ำท่วมกันมากมายนี่ก็เพราะว่าไปตัดต้นไม้ทำลายป่าอะไรเนี่ยนะฮะที่เป็นต้นน้ำลำธารก็รู้กันอยู่แต่ว่ามันทำไมมันจึงกำจัดไม่ได้หรือว่าจัดการที่ต้นเหตุไม่ได ้ยังทุกข์ไม่แสนสาหัสบ้างคะอาจารย ์เธอทราบเผื่อว่ามนุษย์เรากำจัดหรือจำกัดให้ความโลภหรือว่าความกำหนัดราคะหรือโลภะอะไรนะของตัวเขาได้บ้างหรือจำกัดไว้ได้บ้างตามสมควรมันก็ภัยธรรมชาติมันก็จะมีไม่เท่าไหร่เพราะมันมีสมดุลของธรรมชาติอยู่ใช่ไหมครับ ภัยธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นภัยภายนอกได้ไหมคะอาจารย์คะ ค่ะเป็นภัยภายนอก ค่ะแล้วภัยในของเรานั้นมีอยู่กี่ตัวคะอาจารย์คะที่เป็นตัวหลักๆสำคัญนะคะ ก็ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็มีอยู่3ตัวนะครับบางทีก็ทรงแสดงเป็นราคะโทสะโมหะบางทีก็ทรงแสดงเป็นโลภะโทสะโมหะหรือว่าสังเกตดูว่าถ้าเผื่อทรงแสดงธรรมหมดนี้แก่บรรพชิตก็จะตัดถึงราคะโทสะโมหะดังในอาทิตตปริยายสูตรที่ทรงแสดงกับชดินสามพี่น้องนะฮะก็ตัดถึงเรื่องไฟสามกองหรือว่าโลกกำลังถูกไฟไหม้อยู่แต่ว่าทุกอย่างร้อนไปหมดแล้วนี่แล้วก็ถามว่าร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยไฟคืออาฆาตโทสะและก็โมหะทำให้ร้อนมันเป็นเพลิงภายในหรือเพลิงกิเลสนะครับแล้วก็มีเพลิงทุกข์คือว่าเกิดแก่เจ็บตายก้าวตกเสียใจที่ไรลำพันธ์ต่างๆอันนี้เป็นเพลิงทุกข์ซึ่ง เพลิงจริงๆที่เผาไหม้จริงๆน่ากลัวกว่าก็คือไฟราคะโทสะโมหะพอมันครอบงำจิตแล้วมันก็ทำให้จิตของคนแตกโผล่ไปแตกโผล่ไปทำให้ทำอะไรได้ที่เวลาปกติทำไม่ได้เวลาปกติเวลาจิตปกติทำไม่ได้แต่ว่าเวลาที่ไฟราคะโทสะโมหะมันเผาแล้วก็ทำได้อย่างนี้นะฮ ะ นี่ก็ถ้าทรงแสดงแก่คารวาสก็จะทรงแสดงเป็นโลภะโทสะแล้วก็โมหะเพราะว่าความโลภก็เป็นเรื่องสำคัญของคารวาสแต่ว่าโทสะโมหะนี่จะมีเหมือนกันแต่ว่าบรรพชิตที่จะต้องกำจัดก่อนก็คือราคะถ้าเกิดบรรพชิตให้กำจัดราคะบรรพชิตก็เป็นบรรพชิตที่ดีไม่ได้น้องเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ต้องกำจัดโลภะตามสมควรจำกัดขอบเขตมันไว้โลภะถึงจะมีความโลภอยู่บ้างก็จำกัดขอบเขตนั้นไว้ไม่ให้โลภจนเดือดร้อนผู้อื่นทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นในโทสะโมหะก็อย่างเดียวกันทั้งบรรพชิตทั้งคารวาสก็มนุษย์เราก็เดือดร้อนอยู่กับไฟสามของนี้นะครับเป็นส่วนมากจะทำให้เกิดความริษยาพยาบาทกิเลสอะไรต่างๆมันก็ตามมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นรากเหง้าข้าวมูลของความชั่วของกิเลสพระเจ้าท่านตรัสว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายก็พอความโลภมันครอบงำแล้วมันก็ธรรมโมธรรมะอะไรมันก็เลอะเลือนไปหรือว่าไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ได้มองพูดอะไรมั่ง บางคนเวลาที่มีสติควบคุมอยู่ก็ดูเป็นคนดีนะคะอาจารย์คะพอแบบเธอขาดสติสนะโอ้โหเขาเข้ามาแบบทำให้เราเหมือนกับว่ากวนน้ำขุ่นเลยอะค่ะเคยสังเกตจิตตัวเองเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าโอ้โหเวลาที่เรามีสติควบคุมนั้นเราเองยังชอบตัวเองเลยค่ะจะพอเราขาดสตินี่เรารู้สึกว่าจะมีใครรักเราได้ลงเนี่ยตัวเราเองเรายังรู้สึกว่ารังเกียจตัวเองเลยค่ะ เราก็ไม่ชอบตัวเอง ใช่ค่ะแล้วยิ่งเรามีความปรารถนามุ่งหวังที่จะทำตนให้เป็นคนดีโดยละเอียดเนี้ยค่ะบางทีเราก็อกหักกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงทำไม่ได้เราไปพลาดท่าเสียทีกิเลสอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่ก็พยายาม เชิญน้องก่อน ค่ะแต่ก็พยายามค่ะที่จะไม่โกรธตัวเองนะคะเพราะถ้าโกรธตัวเองมากๆนี่ก็เท่ากับว่าเราไปโหมไฟแห่งโทสะใช่ไหมคะ ครับกิเลสมันมีหลุมพรางเยอะนะครับ ค่ะ มีหลุมพรางเยอะมีมายาเยอะ เจ้าเล่ห ์คือว่าไม่ได้ทางนี้มันไปเอาทางโน้นไม่ได้ทางโน้นไปเอาทางนี้มันมีหลุมพรางเยอะหลังมนุษย์เอาไว ้ บางทีก็มันมาในรูปของอริยธรรมบ้างมาในรูปของเป็นที่นิยมยกย่องของสังคมบ้างพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสกับนางสุปวาสาโกรยาธิดาที่มีครรภ์อยู่7 ปีแล้วก็ปวดครรภ์อยู่7 วันนะครับบอกว่าสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปของสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าพอใจมักจะมาในรูปของสิ่งที่น่าพอใจความทุกข์มักจะมาในรูปของความสุขเพราะฉะนั้นคนเป็นประมาททั้งนั้นคือนางมีครรภ์อยู่7 ปีแล้วก็ปวดครรภ์อยู่7 วันนะครับพอคลอดแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ไปฉันไปเสวยไปฉันที่นิเวศของตนแล้วก็พระพุทธเจ้าจะถา ามว่ามีความทุกข์เพราะการมีครรภ์ถึงขนาดนี้ยังจะต้องการบุตรอยู่อีกไหมนางบอกว่าข้อดีก็เจ็ดครั้งก็ได ้โอ้โหใจสู ้ก็มีก็เจ็ดคนก็ได ้ค่ะทำไมท้องนานจังคะอาจารย์แค่9เดือนก็หลังแย่แล้ว ค่ะในตำราท่านว่าตำราท่านว่าอย่างนั้นว่าท่านบอกมากล่าวถึงปุพพกรรมอะไรต่างๆ แ ต่พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้แต่ในอรรถกถาท่านก็ช่วยอธิบายว่าเป็นปุพพกรรมของนางกับลูกเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ล้อมข้าศึกเอาไว ้ สำนองนี้นะไม่ให้มีใครออกได้ไม่ให้มีใครออกจากบ้านเมืองได้ ฟังเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะแบบฟังแล้วดูเหมือนก็จะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ตามเราก็ได้แง่คิดนะคะจันทะได้แง่คิดว่าอะไรเป็นอะไรและมีประโยชน์กับเราอย่างไร ใช่ครับ เพื่อที่จะให้เราเลี่ยงนะคะในสิ่งที่อาจจะแบบทำแล้วก่อให้เกิดโทษแล้วก็เป็นบ่วงของกรรมกันต่อไป สิ่งที่ไม่น่ายินดีมักจะมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปของสิ่งที่น่ารักสิ่งที่เป็นทุกข์มักจะมาในรูปของความสุขคือเอาสุขมาล่อไว้ก่อนเอาสุขมาล่อนิดหน่อยแล้วต่อไปก็จะทุกข์ตามมาด้วยความทุกข์มากมายจะต้องจะเอาสุขมาล่อไว้ก่อน แล้วของอาจารย์เองมีอะไรที่เป็นสุขที่ถูกล่อบ้างคะอาจารย์คะ มันก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าถ้าเราได้รู้ทันมันบ้างมันก็ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเผื่อไม่รู้ทันเสียเลยมันก็เหมือนกับว่าเอาสุขเล็กน้อยมาแลกกับความทุกข์มาอะไรนี่นะฮะ น้องมีเรื่องตลกค่ะอาจารย์คือตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าความสุขมาล่อนี่นะคะทำให้เกิดทุกข์ในภายหลังอย่างตัวเองที่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวนะคะอาจารย์แต่ว่าชอบกินค่ะ ไม่ชอบแต่งตัว ไม่ชอบแต่งตัวเลยค่ะคือไม่สนใจค่ะสวยที่สวยไม่สนใจแต่ว่าขอให้ได้กินอะไรอร่อยๆไว้ก่อนนะคะรู้สึกว่าทำงานเหนื่อยแล้วจะต้องกินหาอะไรกินให้อร่อยอร่อยนะคะเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นสุขที่อยู่บนกลางทุกข์นะคะเพราะว่าพอกินมากๆปุ๊บก็อ้วนใช่ไหมคะยังไงๆก็เลยต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่ดีค่ะคนอื่นก็เลยมองว่าเราเป็นคนช่างแต่งตัวเสื้อใหม่อยู่ลื่นหรอความจริงไม่ใช่เพราะว่าของเก่าใส่ไม่ได ้จริงเลยมีเรื่องหนึ่ง ค่ะทำให้อาจารย์ทำให้นึกถึง เป็นตัวอย่างที่ดีนะ ค่ะ น้องยกมาก็เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นของพื้นๆที่เหมือนกับว่าเป็นเงาบางตาค ่ ะจริง มันก็มีเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮ ะ มันมีสุขเล็กน้อยมาเราเอาไว้ก ็ ต่อไปก็มีความทุกข์มากมาย ทีนี้ต้องตั้งหลักใหม่ว่าทำงานแล้วไม่เหนื่อยแล้วทำงานแล้วเราเป็นสุขแล้วก็ไม่ต้องหาความสุขอย่างอื่นมาชดเชยความเหนื่อย หาความสุขจากการทำงาน ใช่ค่ะ แล้วก็มีผลมันก็มีผลเป็นความสุขด้วย ค่ะ น้องนั้น แล้วไม่ต้องเสียสตางค์มากเลยนะคะทั้งค่ากินค่าเสื้อผ้าคนกินเก่งนี่ถือว่าเป็นราคาหรือว่าจริตไหนคะอาจารย์คะ ตอนนี้ไหนครับ ชอบรสของอาหารนี่ถือว่าเป็นราคาจริตหรือเปล่าคะ อ๋อไอ้คำว่าราคานี่มันก็กินความไปทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะฮะมันก็จะคลุมไปได้หมดทั้งในเรื่องกรรมคุณทั้ง5นะครับ ค่ะ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันรวมอยู่ด้วยครับรวมอยู่ด้วยแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยจะหนักรู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอพูดถึงราคะคนก็นึกถึงเรื่องทางเพศ ถ้าอย่างนั้นวันนี ้มีความทางศาสนาจะมีความหมายกว้างเท่านั้น วันนี้เรามาเข้าถึงรายละเอียดของราคะกับจิตดีไหมคะ ค่ ะจากหนังสือซึ่งเป็นทางแห่งความดีเรื่องที่9ในเล่มที่1นะคะอยู่ที่หน้า108ค่ะไม่มีเทปประกอบนะคะเดี๋ยวน้องจะอ่านให้ได้ฟังกันค่ะ เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วลดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคาย่อมเสียแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วลดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคาย่อมเสียแทงไม่ได้อธิบายความราคาตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่าระชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปลรูปไปเสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปลาสว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามก็คือกายนี้เองเพราะเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลราคะว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะราคะคือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเป็นอย่างมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันด์ฟรอยด์ได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำหนัดในกามเป็นแรงกระตุ้นทั้งสิ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งที่เสียแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าฟังกับปะราคะคือความกำหนัดเพราะความดำริถึงเป็นกามของบุคคลกามเกิดจากความดำริตริตรึกราคะคือกามราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบัดสีเพราะกามราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากมายอย่างไรก็ตามราคะจะทำพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียดแทงได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบางดีฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่เปียกส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมาเมื่อประจวบกับอารมณ์อันน่าใคร่ครั้งใดราคะก็เสียดแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกขนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า77ท่านกล่าวว่าเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้ความว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆ ท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่1คือปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขึ้นไปตามลำดับเมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในกามก็สงบแรกคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเสมือนศิลาทับหญ้าแต่การมาราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมรรคอันเป็นมรรคชั้นที่3เรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องของพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทะกุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโคธารามพระศาสดาทรงประทานบาตรไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืนนันทกุมารจึงต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทกุมารไปเสียแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่า คำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่งตกลงไปขวางอยู่ในหทัยของนันทกุมารกุมารนันทะเกรงพระทัยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาทตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงนิโคธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระทัยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่าบวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทกุมารแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรพระใจของท่านมัวพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีเพราะคำพูดและกริยาอาการของนางเป็นประหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทัยดังกล่าวมาแล้วอันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำตำนานกล่าวว่าพระนันทะบวชเมื่อพระศาสดามาถึงกบิลพัสดุ์ได้5วันพอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ทรงตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารพึงจะได้รับในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ด้วยความเสน่หาในพระบิดาเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นๆอีกมากตามประสาเด็กพระศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จภารกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับลาหุนกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันลาหุนกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโคธารามพระศาสดารับสั่งให้สารีบุตรพระสารีบุตรบวชลาหุนกุมารเป็นสมณเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยสมบัติแทนโภคสมบัติพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระลาหุนบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระลาหุนครองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลขอพรว่าพระเจ้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงใคร่ครวญแล้วทรงประทานพรนั้นแด่พระสุทโธทนะและทรงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชจะต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะบวชได้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสวยพระกายอาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทูลเล่าว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ชีวงคตเสียแล้วแต่หม่อมฉันไม่เชื่อหม่อมฉันคัดค้านว่าบุตรของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมาภาพเป็นธรรมบาลกุมารไปศึกษาศิลปะศาสตร์ที่เมืองปักกศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกไข้ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายซิแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่สมเชื่อและบอกอาจารย์ทิสาปาโมกว่า ตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมบาลกุมารครั้งนั้นก็คืออาตมาภาพบิดาของธรรมบาลก็คือพระองค์นั่นเองพระศาสดาได้ตรัสธรรมบาลชาดกโดยพิสดารแล้วก็ยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้บรรลุอนาคามิผลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยังมีให้ได้รับฟังกันในช่วงที่สองค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะ